Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. İşte bir hafta su gibi akıp geçti ve ben Deniz Erkan Doğan yeni bir çerçeveyle daha sizlerleyim. Bugün yine her zaman olduğu gibi tiyatro oyunlarından, filmlerden, kitaplardan, konserlerden ve sergilerden söz edeceğim. Tabii ki çok güzel de şarkılar dinleyeceğiz. O zaman gelin çerçeveye bu güzel şarkılardan ilkiyle başlayalım. Bülent Ortaçgil söylüyor. Oyuna devam. Tekrar hoş geldiniz. Oyuna devam. Biz hiç yorulmadık. Biz hiç yenilmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Rakipler kaçak güreştiler. Hepsinin yumrukları vardı. Dünyayı değiştirmek için verdiğimiz kırıntılardı. Oyuna devam. Biz hiç aldanmadık. Biz hiç aldatmadık desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Küçüktüm, ufacıktım, şimdi büyüdüm, çocuğum var. Ben hep sorular sorardım, karşımda aynı sorular. Oyuna devam. Biz hiç kaybolmadık. Biz hiç kaybetmedik desem yalan. Oyuna devam. Oyuna devam. Devam, devam, devam, devam. Oyuna devam. Bugün sizlere her zaman yaptığım gibi 3 tane tiyatro oyunu önerim olacak. Bunlardan ilki Duru Tiyatro'nun sahnelediği tek kişilik oyun nihayet bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 1000'e kadar sayacağım ve beynimi uçuracağım. Bir adam sahneye gelip bunları söyler. Sonra hep birlikte saymaya başlarız. Sayarken gülerek, gülerken ağlayarak bir yalancıyı, bir babayı, bir fırıldak gazeteciyi, bir hastayı, bir çocuğu, bir sosyopatı, uyumsuzu, aykırıyı, ötekini ve onun ağzından hikayelerini dinleriz. Peter Turini'nin bu çok beğenilen intihar üzerine güzellemesi, yaşadığımız hayatta her anı selfie ile ölümsüzleştirmeye yönelen bir kuşağın tartışmasına açılıyor. Fluxus akımından beslenen bu eser, şartlar ne olursa olsun tercihinizi yaşamdan ve sanattan yana yapmanız konusunda bir umut ışığı olmayı hedefliyor. Efendim Peter Turini'nin oyununu Türkçe'ye Ayşegül Harden çevirmiş, Emre Kına ise Başak Akan'la birlikte yönetmiş ve ayrıca oynamış. Oyunu yarın akşam 20.30'da Kadıköy Duru Tiyatro'da izleyebilirsiniz. Hayat dene sonsuzluğu, karşısında bir çocuğuz, düşe kalka. Büyürken kalkamayız birçoğumuz. Hayat denen sonsuzluğu, karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Ki kim olacak belli mi olur oy? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur oy? Bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımlar. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur oy? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur, kim olacak belli mi olur? Sizler için seçtiğim ikinci oyun İstanbul Cihangir Bo sahnede sergilenen Bakarsın Bulutlar Gider. Betül eşi Orhan'ın ölümünün sebebini çözememiştir. Eşinin vefatından aylar sonra tanımadığı bir adamın getirdiği emanetle hem Betül'ün hem de emaneti taşıyan Kaya'nın hayatları değişir. Orhan'ın ölümünün sırrını anlamaya çalışan Betül için bir fırsat olan bu buluşma olayları daha da karmaşıklaştırır. Sakin bir evde geçmişin hikayeleri ve hayaletleri dolaşır. Anlatılacak çok şey vardır ama konuşmak neyi ne kadar çözümler ve dilin yetmediği noktada insan kendini mi bulur? Bazen bir zarfın içinden çıkan yazı farklı anlamlar da taşıyabilir. Bu iki kişinin ulaştıkları cevap şaşırtıcıdır. Seyirci o eve, eski bir hikayeye, beklenmedik bir sırra ve iki kişilik geçmişlere davetli. Sonra da bakarsınız bulutlar gider. Efendim Özen Yılan'ın yazıp yönettiği bu tek perdelik ve iki kişilik oyunda rol alan oyuncular Kenan Ece ve Selen Öztürk. Oyunu yarın akşam 20.30'da Cihangir Bo sahnede izleyebilirsiniz. Denizin üstünde alabulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, dibinde mavi yosun. Denizin üstünde alabulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, dibinde mavi yosun. Kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür, durmuş düşünür, durmuş düşünür. Bulut mu olsa, gemi mi yoksa, yosun

Yaralı dililer kanadı kırık, vurulmuş başında yokuşun. Yaralı dililer kanadı kırık, vurulmuş başında yokuşun. Yaralı dililer kanadı kırık, vurulmuş başında yokuşun. Yaralı dililer kanadı kırık, vurulmuş başında yokuşun. Sizlere alıştığımız üzere 3 de film önerim olacak. Bunlardan ilki Leyla ile Mecnun dizisindeki Mecnun karakterinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ali Atay'ın ilk yönetmenlik denemesi Limonata. Makedonya'da yaşayan Suat eski bir tır şoförüdür ve ölümcül bir hastalık nedeniyle yatağa düşmüştür. Oğlu Sakip'i yanına çağırır ve ölmeden önceki tek arzusunu açıklar. Suat seneler önce İstanbul'da imam nikahı kıyarak bir kadınla evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. Ancak Suat bebekken terk ettiği bu çocuğu hiç görmemiştir. Ölmeden önce tek dileği Selim adındaki ikinci çocuğunu bulup ondan helallik istemektir. Bu nedenle oğlu Sakip'ten İstanbul'a gidip kardeşini bulmasını ister. Sakip babasının emektar arabasına atlayıp elinde yalnızca kardeşinin adı ve eski bir adresle İstanbul yollarına düşer. Senaryosunu Ali Atay ve Ertan Saban'ın birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda belirttiğim gibi ünlü oyuncu Ali Atay otururken filmin başrollerini Serkan Keskin ve Ertan Saban paylaşıyor efendim. İyi seyirler. Yazıyorum boş kağıtlara hala ismini. Sadece birkaç dakika mı? Hayır, binlerce saniye. Sana doğru sürüklenişim, kuru bir yaprağın yorgun sürüklenişi gibi rüzgarda. Neredesin, neredesin? Kalbim dağlardan da soğuk. Neredesin, neredesin? Dünyanın taşları kadar eski içimdeki sevgi. Dön burada bekliyorum gelmeni, beni sevmeni, bana söz verdiğin gibi. Neredesin? Sizler için seçtiğim ikinci film başrolünde güzel oyuncu Salma Hayek'in bulunduğu İntikam Kapanı. Everly, acımasız ve güçlü bir çete lideri olan Taiko tarafından yönetilen bir örgütle çalışmaktadır. Ancak ikisi arasındaki ilişki, patronunun Everly'nin sadece çetenin çökertilmesi amacıyla polisle işbirliği yapan biri olduğunu fark etmesiyle tehlikeli bir hal almaya başlar. Everly artık son derece güçlü ve acımasız biri olan eski patronu tarafından takip edilmektedir. Patronun tek amacı intikamını almaktır. Tüm bunlar olup biterken Everly kendi apartman dairesinde kaçacak hiçbir yeri kalmamış bir vaziyette tanımadığı bir takım tehlikeli adamlar tarafından tek başına kapana kıstırılır. Joel Lynch'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde belirttiğim gibi Salma Hayek bulunuyor. Salma Hayek'e eşlik eden isimler Hiroyuki Watanabe, Laura Sepeda ve Togo Igawa. Son filmimiz başrolünde ünlü Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston'ı izleyeceğimiz Cake. Claire toplumdan gitgide uzaklaşmış, evinde kendi kendini yaşayan bir kadındır. Dış dünyayla kalan yegane bağlantısı evde ona hem yoldaş olan hem de ev işleriyle ilgilenen Silvana'dır. Claire sıkıntılarından kronik ağrılı hastaların oluşturduğu bir terapi grubuna giderek kısmen uzaklaşmaya çalışır. Hayata bağlılığını sorguladığı sırada terapi grubundaki arkadaşı Nina'nın ani intiharı Claire'in de yaşamını ve dengesini alt üst edecektir. Birbirlerini çok iyi tanımıyor olmalarına rağmen Claire'e hiçbir şey anlatmadan intihar eden Nina, Claire'in rüyalarına girer. Nina'nın ölümünün ardında yatan gerçekleri öğrenmek isteyen Claire, kadının kocasını ve küçük oğlunu bulur. Fakat sorularına aldığı yanıtlar hiç de umduğu gibi değildir. Filmin yönetmen koltuğunda Daniel Barth bulunuyor efendim. Başrolleri Jennifer Aniston, Anna Kendrick ve Felicity Hoffman paylaşıyorlar. Şimdiden iyi seyirler. Düşler vardır satılmaz, derinde anlatılmaz, yüreklerden silinmez, bazen de vazgeçilmez. Kapat gözlerini ve düşün, ipekten bir deniz, pamuktan bir gökyüzü. İki tomurcuk yüreğimizde, belki de sen ve ben ikimiz. Birbirinin farkında gözlerimiz, düşüncelerimiz, olmayacak hayallerimiz. Ne alınır ne satılır, para yerlerde sürülür. Geçtikçe şu günler, anladıkça hayatı, birçok şeyin değeri küçüldükçe küçülür. Gözlerini ve düşün, ipekten bir deniz, pamuktan bir gökyüzü. İki tomurcuk yüreğimizde, belki de sen ve ben ikimiz. Birbirinin farkında gözlerimiz, düşüncelerimiz, olmayacak hayallerimiz. Ne alınır ne satılır, para yerlerde sürülür. Geçtikçe şu günler, anladıkça hayat, birçok şeyin değeri küçüldükçe küçülür. Çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, bu anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken bu dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm, kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Efendim, bu haftaki ilk kitabımız biraz önce naçizane okumaya çalıştığım bu harikulade şiirin sahibi Melih Cevdet Anday'ın şiirlerini topladığı kitabı Sözcükler. Garip akımının bu büyük şairinin ve edebiyat adamının bu ve tüm kitaplarını okuyalım, okutalım. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil bu anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma, neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuzda vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim sokak adları gibi, sevdiğim çiçek adları gibi, tüm sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan. Öpüşürken o dalgınlık bundan. Tel örgünün bileğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm, kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur sade tavrınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil bu unutulur şey değil. Çaresiz geliyor aklıma. İnanın bana, o zamanlar aşklar ömür boyu sürerdi. Bir kız camdan el salladı mı havalara uçardık. Bir gülücük, mahcup kaçamak bir bakış, bir merhaba. Yavru kuşlar gibi heyecanlanırdık. En büyük hazine kalbimizdeydi. Nasıl utangaçlık. Gönül verdiğimiz kişiyi incitmekten de, onun karşısında küçük düşmekten de ödümüz kopardı. Karşılıksız aşklar ebediyen saklanan sırlara dönüşürdü. Uzaktan sevmek diye bir şey vardı. Yoksulduk. Canımıza yapışan, kemiğimizi çürüten fukaralığın üstüne kat kat gıcır gıcır gurur kostümlerini giyerdik. Fakir ama onurluyduk. Çünkü tarihimiz bize kudretten, zenginlikten bahsediyordu. Edebiyat bütün hücrelerimize azim aşılıyordu. Şarkılarda daima taptaze bir umut çınlıyordu. Felekle kapışıyor, çaresizliğe meydan okuyor, yer sofralarında yürekten şükrediyorduk. 1970'lerde Allah bizimleydi. Efendim işte böyle yazmış son dönem Türk Edebiyatı'nın farklı ismi Murat Menteş, Korkma Ben Varım isimli kitabında. Türk Edebiyatı'nın bu yükselen değerinin bu ve diğer kitapları nacizane tavsiyemdir efendim. Küçücük bir evdi, sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı atıp pencerede, bahçende akasyalar açardı. Baharlar, ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla, ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Uzun sonra kesik saçın vardı, tenin buğdaysı boyun bir başa kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bilekleri. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahriye abla, ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Bugün sizlere bir de sergi önerim olacak. Önereceğim sergi Bakırköy Sanatçılar Derneği'nde açılan İçimizden Geçenler isimli karma resim sergisi. Bakırköy bölgesinde uzun yıllarda bir arada çalışan Art Timon isimli bir grup ressam tarafından açılan sergi, adından da anlaşılabileceği gibi sanatçıların belli bir kalıba bağlı kalmadan içlerinden geldiği gibi çalışarak meydana getirdikleri eserlerden oluşmakta. Jale Cambul, Nalan Kalkan, Evrim Türkali, Ayşe Saraç, Gökhan Uğur, Mebrure Kranel, Naile Korkmaz, Naci Kartal, Selma Yalçın ve Ülkü Ozan'dan oluşan Art Timon bize bu sergide soyut, portre, peyzaj ve birçok tarzda eserler sunuyor. Efendim 17 Nisan tarihinde açılan bu güzel sergiyi Bakırköy Sanatçılar Derneği'nde 30 Nisan 2015 tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Bir yana bırak, kararına bağlı inan, şu yoksulluktan kurtulman. Hayatın çekilir olur, ah bir evet desen bana. Soğuk suya girmez elin, cevap verirsen aşkıma. Haftada bir iki defa büyük adaya gidersin, üç defa da aman canım be yolunu fethedersin. Hayatın çekilir olur, ah bir evet desen bana. Süslenir günlerin, cevap verirsen aşkıma. güzel sevgilim, gününü altınla donatacağım. Hayır deme yeter artık, kalbinde kalsın inadın. Hayatın çekilir olur, ah bir evet desen bana. Saray gibi evin olur, cevap verirsen aşkına. Bugün sizlere 3 tane de konser tavsiyem olacak. Bunlardan ilki Türkiye'nin önemli gruplarından biri olan Athena'dan. Türkiye'de punk ve ska akımının en önemli temsilcisi durumunda olan ve temelleri Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşler tarafından 1987 yılında atılan Athena, 1998 yılında ilk albümleri Hooligan'ı çıkardı. Skalonga ve hemen ardından albümün adını taşıyan ve adeta futbol severlerin marşı haline gelen şarkılar Hooligan ile ülke çapında büyük başarı kazandı. İkinci albümleri Tam Zamanı Şimdi'nin hemen ardından Türk Milli Basketbol Takımı'nın marşı haline gelen 12 Dev Adam projesiyle tekrar büyük bir gündem yakaladı. Şarkı ülkemizde olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankılar uyandırdı. O zamandan günümüze müziğe küçük aralar verse de çalışmalarına devam eden Athena, son albümü Altüst'ü 2014 Kasım'ında çıkarttı. Athena son albümü Altüst ve aklımıza kazınan hitlerinden oluşan bir repertuar ile yarın gece 23'te Garaj İstanbul'da siz hayranlarını bekliyor olacak. Sevgilim ah bir anlasan, hayat boş gelir bana. Sensin benim tek tesellim. Artık uzat ellerini, o sıcak sevgi dolu kalbini. Sen kaybettin, bozdun artık beni. Gel bak bir lokum sana ne anlatacağım. Asıl derdimi tam acı duyacağım. Baksan kolayca anlarsın. Fazla sorma yoksa pişman kalırsın. Kaç kere kaç yola? Kaç kere kaç yola? Kaç kere kaç yola? Sen yesine hiç karışma. Sorma yoksa pişman kalırsın. Kaç kere kaç yola? Kaç kere kaç yola? Kaç kere kaç yola? Sen gerisine hiç karışma. Sen gerisine hiç karışma. Bugün sizlere ikinci tavsiyem Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent ve Los Desperados grubunun bu akşam Muca'da birlikte verecekleri konser. Türk rock ve Anadolu rock müziğinin önemli temsilcilerinden Haluk Levent ile İspanya'nın zengin tanısı flamenco müziğini Türk enstrümanları ile bir araya getiren, eğlenceli repertuarı ve eşsiz dans rolları ile sahnelerin tozunu attıran Los Desperados bir araya gelirse ne olur? Çok şeyler vaat eden bu sorunun cevabını merak edenler bu akşam saat 21'den itibaren Beyoğlu Mojo'da aradıkları yanıtı bulabilecekler. Nasıl bir gül verilir önce, değer gözlerin gülümser sonra. Hiçbir söze gerek kalmaz, anlatamam elde değil. Hani var ya aşık olmak. Kırmızı bir gül verilir önce, değer gözlerin gülümser sonra. Hiçbir söze gerek kalmaz, anlatamam elde değil. Hani var ya aşık olmak. Toz olur ümitler, yükselir yerden. Söner ışıklarım, kapanır perden. Hayalin karşımda, canlanır birden. Hani var ya, aşık olmak. Toz olur ümitler, yükselir yerden. Söner ışıklarım, kapanır perden. Hayalin karşımda, canlanır birden. Hani var ya, aşık olmak. Kırmızı bir gül verilir önce, değer gözlerin gülümser sonra. Hiçbir söze gerek kalmaz, anlatamam elde değil. Hani var ya aşık olmak. Gerisi boşmuş, ayrılırken gülmek ne zormuş. Aklımda bir sesin kalır, seni görmek elde değil. Hani var ya aşık olmak. Güldür önemli, gerisi boşmuş. Ayrılırken gülmek ne zormuş. Aklımda bir sesin kalır, seni görmek elde değil. Hani var ya aşık olmak. Söner ışıkların, kapanır perden. Hayalin karşımda, canlanır birden. Hani var ya, aşık olmak. Kırmızı bir gül, verilir önce. Değer gözlerin, gülümser sonra. Hiçbir söze gerek kalmaz, anlatamam elde değil. Hani var ya, aşık olmak. Kırmızı bir gül, verilir önce. Değer gözleri gülümser sonra. Hiçbir söze gerek kalmaz, anlatamam elde değil. Hani var ya aşık olmak. Bugün sizlere son tavsiyem Atakent Hayal Kahvesi'nde gerçekleşecek Moğollar konseri. 1971 yılında Fransa'da yayınladıkları albüm ile Charles Cross Akademi Ödülünü kazanan grup, müzik kariyerinin bir bölümünü de yurt dışında geçirdi. Tarihi boyunca Cem Karaca, Barış Manço, Selda gibi dönemin önemli vokalistleriyle çalışan Moğollar, 1970'lerin sonlarına doğru ülke koşulları müzik yapılamayacak hale geldiği için dağılmak durumunda kaldı. 1993 yılında başlatılan bir imza kampanyası sonucu yeniden bir araya gelen gruba klavyede Serhat Ersöz katıldı. 2008 yılında gruba vokalist olarak Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca eklendi. 2010 yılında grubun davulcusu Engin Yörükoğlu'nun kansere yenik düşmesinin ardından gruba Kemal Küçük Bakkal da katıldı. Türk müziğinin 45 yıllık çınarı bu yıllara 23 adet 45'lik ve 11 adet stüdyo albümü sığdırdı. Bu büyük müzik grubunu sahnede canlı dinlemek isteyenler bu gece 22.30'da Atakent Hayal Kahvesi'nde bu şansa erişebilirler. Şimdiden iyi eğlenceler. Efendim bir saati yine göz açıp kapayıncaya kadar doldurduk ve geldik bir çerçevenin daha sonuna. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya aynı gün, aynı saatte buluşuncaya kadar mutlu kalın. satıp satıp sevda ipini bırakan. Sormazlar mı şu büyük adama, bunca erden var hamurunda, yorulup hayattan dünyadan, neden kaçmak, nereye koşmak, duramamak ah içten. Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.